to'xtamaydi mangu ketar. Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar. Umr karvon to'xtamaydi mangu ketar. Yuragimga tug'day zangor sog'inch botar. Bolaligim sen ham meni sog'indingmi? Maysagilam yalang oyoq chopar edim. Ko'k dalada ko'kka qarab yotar edim. Yalpizlarning bo'ylaridan uchar edim. Yalpizginam sen ham meni sog'indingmi? Sog'indingmi? Sen ham meni